أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm husus, konu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat hususunda inşallah bir mevzu olacaktır. Allah Azze ve Celle'den mevzuyu kendim için güzel anlatabilme kudret ve kuvveti, sizler için de güzel bir anlayış, hoş bir anlayış niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin nazarında hakiki bir mümin, Müslüman olabilmek için Rabbul İzzet'in emrettiği birçok iman esasları vardır. Bunların yerine getirilmesi gerekir. Hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi Allah'a iman, onun peygamberlerine iman, kitaplarına iman, öyle mi? Ahiret gününe iman, kadere iman ve meleklere iman şeklinde altı iman esasından bahsediyor. Bunlardan beşini yerine getirin, bir tanesini yerine getirmeyin, kesinlikle sınıfı tabiri caizse geçemezsiniz. Mutlaka bu sayılan iman esaslarını bir Müslüman yerine getirme mecburiyetindedir. İşte bunlardan bir tanesi de peygamberlere iman. Peygamberlere iman. Bizim peygamberlere iman hususunda bütün peygamberlerin her şeyden önce Allah tarafından kendi kavimlerine, ümmete, ümmetlerine gönderilen, onlara ahireti anlatan, onlara Allah'ın kendilerinden nasıl razı olacağını anlatan esaslarla geldiğine inanırız. Ve her peygamberin kendi kavminin diliyle geldiğine iman ederiz. Onlara imanımız bu şekilde icmali iman dediğimiz. Ama bizler için gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ise onlara gösterdiğimiz iman gibi değildir. Yani burada en belirgin farklılık Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba vardır. İşte biz bundan bahsedeceğiz. Yani hiç kimse İsa'ya ittiba etme, onun getirdiklerine ittiba etme mecburiyetinde değildir. Musa'ya, İbrahim'e. Ki zaten Allah'ın kitabında buyurduğu gibi onlar zaten tahrif etmişler, dejenere etmişler ve neticede aslı astarı kaybolmuş birçok hükmün. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle'nin peygamberlere iman hususunda bizim önceki peygamberlere imanımız ile bizim için seçilen, gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanımız birbirinden farklıdır. Yani hepsinin Allah'ın peygamberi olduğuna iman ederiz. Hepsinin kavminin diliyle Allah'ın nasıl razı olacağını onlara anlatan insanlar olduğuna inanırız. Bizimkine de bu şekilde iman ettiğimiz gibi buradaki farklılık altını tekrar tekrar çizerek ifade edelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba vardır. Böyle bir mevzuyu, böyle bir dersi gündeme getirmemiz sık sık bildiğiniz gibi toplumda, İslam aleminde, Müslümanım diyenler arasında, inananlar diyenler arasında peygambere itaat, ittiba sadece dilde kaldığından dolayıdır. Yani peygambere iman öyle sadece dilimizde, ya biz peygambere zaten iman ediyoruz, adı Muhammed'dir, tabii ki o bizim peygamberimizdir şeklinde böyle bir mantıkla yanaşıldığı için biz sık sık böyle mevzuları gündeme getiriyoruz. Neden? Çünkü bu ifadeler peygambere iman sayılmaz. Peygambere iman sayılmaz. Onun için peygambere iman nedir? Peygambere itaat, ittiba nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ben sözlerime her şeyden önce şununla başlıyorum. İmam Malik'in hatırlayabildiğim kadarıyla, Allah kendisinden razı olsun, güzel bir sözü var. Ben o sözle sözlerime başlıyorum. Diyor ki güzel bir sözünde, herkesin sözü alınır veya reddedilir. Yani alınır da reddedilir de. Ama şu kabrin sahibinin sözü var ya, peygamberimizin kabrini gösteriyor. Bu kabrin sahibinin sözü var ya, bu sadece alınır diyor. Bu sadece alınır. Ben mevzuya bununla başlıyorum ve diyorum ki kararları tartışılmayan, koymuş olduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan beşer olarak tek merci Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani onun koyduğu, onun verdiği hükümler, fetvalar kesinlikle tartışılmaz. Samimiyetle onlara itaat edilir. Neden? Çünkü biz Allah'ın kitabında kendisine iman ettiğimiz ayeti celilelerden bir tanesinde Rabbul İzzet buyuruyor ki "Men yuti'ir Resul fakat ata'allah." Kim Resulullah'a itaat ederse o aslında Allah'a itaat eder. Yine kendisine iman ettiğimiz o kerim kitabın ayetlerinden birkaçı وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنُهَا. O kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahidir diyor. Necim suresi hatırlarsınız. Biz onun için onun kararlarını tartışmayız. Onun verdiği hükme içimizden bir sıkıntı duymadan onun için teslim oluruz. Çünkü Allah'tan inen vahidir onun din adına anlattığı şeyler. Allah'tan kendisine inen vahidir. Hatırlarsınız yine Ahkaf suresinde Allahu Azze ve Celle Resulünü konuşturuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Yani ey Muhammed onlara sen de ki ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Ahkaf suresi ayet 9. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmaları vahye dayalı olduğu gibi işte bu ayeti celilede de görüldüğü gibi tabi olduğu şeyler, ittiba ettiği şeyler de vahye dayalıdır. Hani din adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden hiçbir şey söylememiştir. Din adına hiçbir şey yapmamıştır kendiliğinden. Onun içindir biz sair derslerde de sık sık dile getirip anlatmışızdır. Allah'ın kitabı ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi, sahih sünneti vahye dayalıdır demişizdir. Vahiydir. Allah'tan inen vahiydir. Birisi vahyi metlu, yani tilavet edilen, okunan vahiy, diğerisi ise vahyi gayri metlu dediğimiz, yani okunmayan vahiydir. Bunu da bu toplum bilmiyor. Allah'ın kitabı dediğin zaman bu Allah'tan inen vahiydir. Bunda bir problem yok. Bu husustaki problem tabi Allah'ın kitabına ittiba, ona tabi olma hususunda problemleri çoktur. Ama Resulullah'ın sünneti dediğin zaman bu insanlar zannediyor ki peygamberin kendiliğinden, yani kendi inisiyatifine dayalı olarak ortaya koyduğu şeyler. Veya başka bir ifadeyle derler ki peygamberin kendi iştihatlarıdır. Haşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden hiçbir şey söylememiştir, yapmamıştır. Düşünün şimdi cahilliğin boyutunu, düşünün ki bir de şöyle derler işte Allah'ın kitabındaki olan şeyler farzdır, peygamberin sünnetindekiler işte sünnettir, yani yapmasan da olur. Halbuki öğlen namazının 4 rekat farz oluşunu siz Kur'an'dan gösteremezsiniz. İkindinin 4 rekat farz oluşunu da gösteremezsiniz Kur'an'dan. Keza sabahın 2 olduğunu, akşamın 3 olduğunu da. Farz olmasına rağmen bakın bu Kur'an'da geçmiyor. Nerede? Sünnet dediğimiz. Yani hadisi şeriflerde mevcuttur. Benim antiparantez buradaki bu cahilliğin de bilinmesi. Eğer bunun tam aksi bilinmiş olsaydı sünnete ona göre değer verilirdi. Hulasa değerli kardeşlerim, bu manada parantezi fazla açmayalım. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allah'a itaat olduğu için ona itaatin büyük bir öneminin olduğuna inanıyoruz. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresinde Muhammed sizin adamlarınızdan birisinin babası değil diyor. O öyle sizin kendi aranızdaki insanların birisinin babası, dayısı, amcası falan mı zannediyorsunuz? O Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Yani o herhangi bir adam değildir. Herhangi bir adamın babası değildir. O Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. İlahir. Ve devam Nur suresi ayet 54. Ve in tuti'uhu tehtedu. Manası eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Ona itaat ne demektir? Eğer onun Allah'ın peygamberi olduğunu söylerseniz doğru yolu bulursunuz, doğru yola girersiniz demiyor bakın. İtaatten bahsediyor. Ona itaat edilirse doğru yol bulunur. Yani ona ittiba, onun getirdiklerini kabul, onun uyguladıklarını uygulamaktan bahsediyor. Ayetin umum manası böyledir. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresi ayet 21 yine şöyle buyuruyor bakın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki diyor, Rabbul İzzet burada yeminle ifade buyuruyor. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için pek güzel örnekler vardır. Kimin için örnekler varmış? Bakın, ifadelere iyi dikkat edin. Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için. Yani ahiretini düşünen, ahirette sınıfı geçmek isteyen, orada ebedi saadeti yakalamak isteyenler için diyor bak. Allah'ı çok zikretmek mi istiyorsunuz? İşte onlar için de bak diyor. Peygamberde güzel örnekler vardır. Burada antiparantez, Allah'ı zikretmek isteyenler için şeyhlerde güzel örnek yok, vardır demiyor bak. O kendisine tabi olduğunuz, eline ayağına yapıştığınız, elini eteğini öptüğünüz insanlarda güzel bir örnek vardır demiyor bakın. Buralara antiparantez değinmek gerekir. Niye? Peygambere itaat adı altında bugün bir sürü insana gayri İslami bir tavır, gayri İslami bir inanç sergileyerek itaat ettiğimiz kişiler, kimseler, merciler vardır. Adına şeyh, üstad, veli evliya denilen kimseler. Yani burada Allahu Azze ve Celle Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler, umanlar, Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için peygamberi adres olarak gösteriyor. Onun için dilde kalmayacak. Bunu pratikte, ayette okuduğumuz gibi peygambere ittiba, peygambere itaat etme mecburiyeti vardır. Ben Müslümanım diyen, ben kurtuluş istiyorum diyen kimse böyle yapmasın. Yine hatırlarsınız Haşr suresi ayet 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَامِ Resul size neyi verdi ise onu alın. Neyi yasak ettiyse ondan da kaçının. Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şimdi burada da yine bir antı parantez yapacak olursak değerli kardeşlerim, Resulullah size neyi verdiyse onu alın. Din adına size neyi öngördü, size neyi tarif etti, neyi nasıl uyguladıysa, öyle mi? Onu alın. Neyi yasak ettiyse, neden nehyettiyse, neyi men ettiyse ondan da uzak durun. Ve sonunda da Rabbul İzzet, aman ha, Allah'tan korkun, Allah'ın azabı şiddetlidir. Yani bu hususta, Allah'ın Resulüne itaat hususunda, ittiba hususunda, onun verdiklerini alma, vermediklerini, nehyettiklerini terk etme hususunda Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetli olur. Allah'ın azabı şiddetli olur. Haşr suresi 7. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Burada icabetten bahsediyor. Allah'ın Resulüne icabet ne demektir? Allah'ın Resulüne icabet, onun getirdiklerini uygulamaktır. O nasıl yaptıysa öyle yapmaktır. Bu da Ahkaf suresi ayet 31. Yine Enfal suresinde değerli kardeşlerim, ey iman edenler, Allah'tan sakınıp korkun ve onun elçisine iman edin. Size kendi rahmetinden iki kat güzel karşılık versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeyleri sizi çağırdığı zaman Allah'a ve onun Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve bir gün muhakkak Allah'ın huzurunda toplanacaksınız diyor. Unutmayın ya. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin diyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Yani Allah'ın kitabındaki ayetlere itaat edin. Resulüne itaat, yani onun hadislerine, onun sünnetine itaat edin. İşitip dururken, yani size biri ayet söylerken, size birisi hadis anlatırken ona itaat edin. Evet doğrudur, hadistir deyip geçmeyin. Onun mucibince hareket edin. Ona itaat edin, ona ittiba edin. Ona uyun. Böyle işittiğiniz halde, duyduğunuz halde es geçmeyin. Yine Allahu Azze ve Celle buyuruyor. De ki, Muhammed onlara de ki, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yine yüz çevirirseniz artık onun, yani peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Yani onun sorumluluğu size anlatmasıdır. Sizin sorumluluğunuz ise size yüklenen, yani işittiğinizle amel etmenizdir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Peygambere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Peygambere düşen budur. Bakınız yine Ahzab suresi ayet 36. Allahu Azze ve Celle yine burada, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için o işi kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. Allah ve Resulü bir hüküm koydu. Yani Allah'ın kitabında bir hüküm, Resulünün sünneti seniyesinde bir hüküm var. inanan bir kadın veya inanan bir erkek o işi kendi seçme muhayyerliği yoktur. Alıp almama muhayyerliği yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış olur diyor. Yani işine geleni alır, işine gelmeyeni kenara bırakırsa o yolunu kaybetmiş ve sapıtmış olur. Allahu Azze ve Celle bu ve bununla eş manalı daha birçok ayeti kerimesinde bunları çoğaltabiliriz. Kur'an'da çok böyle ayetler var. Bu ve bunlarla eş manalı ayeti celilelerinde Resulüne imanı, itaati ve onun getirdiklerine ittibayı açıkça emretmektedir. Kime? Müslümanım diyenlere, kurtulmayı arzu edenlere, ahirette paçasını kurtarmak isteyenlere, cehennemden uzaklaşmak isteyenlere Allah bu mesajları vermektedir. Ayrıyeten eğer dikkat ettiyseniz ayetlere, Resulünün davetine uymayanların doğru yolu bulamayacaklarını ve kurtuluşa eremeyeceklerini bildiriyor. Şüphesiz ki inanan bir kimse için yolunun, yordamının, İnancının ve amelinin örnek alınacağı tek şahsiyet Allah'ın Resulü'nün oluşu, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi onun vahye dayalı konuşmalarından dolayıdır. Yani Allahu Azze ve Celle'nin Resulü kendiliğinden bir şey yapmadığından, onun inancı, onun konuşmaları, onun amelleri, onun tavırları hepsi vahye dayalı olduğundan dolayı önemlidir. Ona itaat Allah'a itaattir. Onun için aklı başında Müslümanların bu ve bununla eş manalı mesajlara iyi kulak vermeleri gerekir. Evet. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah dedik. Yani kim Resul'e itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiştir. Nisa suresi ayet 80. Resulullah'ın getirdiklerine itaat Allah'a itaattir. Bunu kafamıza çok iyi yazıyoruz. Yine Fetih suresinde gerçek olan şudur ki sana beyat edenler aslında Allah'a beyat etmişlerdir diyor. Allah Resulüne beyat Allah'a beyattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde de buyurduğu gibi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. O şöyle buyuruyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Unutmasın ki bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Hadisin devamı var. Benim tayin ettiğim emire itaat eden bana itaat etmiştir. Ona isyan eden de bana isyan etmiştir. Tabii dolayısıyla Allah'a isyandır. Öyleyse hasreten değerli kardeşlerim, bu ifadeyi kafamıza iyi yazmamız gerekir. Ne o? Bizim Resul'e itaatimiz Allah'a itaattir. Ona isyanımız Allah'a isyandır. Bunun manası nedir günümüzde? Resulullah'ın hadislerine ittiba etmek, ona itaat Allah'a itaattir. Okuduğumuz halde ondan yüz çevirmemiz, isyanımız Allah'a isyandır. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Bununla beraber şunu da kafamıza iyi yazıyoruz yine. Unutmayın ki Allah'ı sevmenin ispatı onun bizim için gönderdiği peygamberine ittiba etmektir. Hani defalarca söyleriz ya, Allah'ı sevmek böyle çocukların tarif ettiği gibi, dediği gibi, işte biz Allah'ı böyle kocaman seviyoruz, işte Allah'ı dağ kadar seviyoruz, bulutlar kadar seviyoruz, değil mi? Çocukların böyle ifadeleri olur. Bu şekildeki Allah'ı sevme ifadeleri fuzuli laflardır. Allah bunu böyle kabul etmiştir. Bunu bir şarta bağlamıştır. Bunun ispatını istemiştir insanlardan. Hatırlarsınız ayeti celileyi. Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi ayet 31. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Kul de ki, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran suresi ayet 31. Bu ayetin mesajına göre değerli kardeşlerim, Allah'ı sevmenin ispatı onun Resulüne itaat etmektir. Başka bir ifadeyle Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde onun Resulünün yolunda olmayan, ona ittiba etmeyen, onun metoduna, menhecine uymayan bir kişi Allah'ı sevme sözünde yalancıdır. Allah'ı seviyorum diyor, peygambere itaat etmiyor. Allah'ı sevdiğini söylüyor, peygamberin getirdikleriyle amel etmiyor. Uyumuyor musunuz değil mi? Eğer uyursanız bak bana hakaret etmiş olursunuz. Güzel dinliyorsunuz. Ben sizin için hazırlandım, siz buraya gelip uyumayın. Evet. Ayetin mesajı açıktır, nettir. Allah'ı sevmenin ispatı onun Resulüne itaat etmektir. İttiba etmektir. Bunun daha farklı bir ifade şekli, Allah'ı sevdiğini iddia ediyor da bir insan onun Resulünün yoluna uymuyorsa, onun metoduna, menhecine ters hareket ediyorsa, o adam yalancıdır, yalan söylüyor. Allah'ı sevmiyor. Dolayısıyla Resulünü sevmiyor. Yani değerli kardeşlerim, seven sevgisini sevdiğine itaatiyle ortaya koyması lazım. İspat etmesi lazım bunun. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetteki zikri geçen sevgi ifadeleri sürekli itaat manasında tercüme edilir. Bunu kafaya böyle yazmamız gerekir. Allah'ı sevin deniliyorsa Allah'ın emirlerine itaat edin, onun peygamberine itaat edin deniliyor demektir. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, değerli dinleyenler, şunu da kafamıza çok iyi yazıyoruz. Resulullah'ı kendisine örnek edinen bir kimse ihtilaf anında onun hakemliğine başvurma mecburiyeti vardır. Ta dersin başına dönüyoruz. Tekrar ediyoruz. Hani diyoruz ya ki, dedik ya ki, Allah Resulü'nün yolunda yordamında gitmeyip, ihtilaf anında peygambere müracaat etmeyip, meselelerini şeyhlerinde, ağalarında, üstadlarında, efendilerinde halletmek için uğraşanlara burada bir ikaz vardır. Müslümansanız, peygamberi kendinizi örnek ediniyor iseniz, önder ediniyor iseniz, siz ihtilaf anında biz şeyhimizden şöyle duyduk, bizim hocamız şöyle anlattı, bizim üstad şöyle dedi, bunlara yer yok. Bunlara yer yok. Ne yapacaksınız? Allah'ın dediği gibi ihtilaf anında siz meselenizi peygambere götüreceksiniz. Bakın şimdi buraya iyi dikkat edin. Allah Kerim kitabında ne buyuruyor? Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Yani Allah'a isyan edenlerin önünde muhakemeye gitmek istiyorlar. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak istiyor. Şimdi burada ayette yani Allah'a inandığını, senden önceki kitaplara ve peygamberlere inandığını söyleyenlere görmüyor musun? Hem inanıyoruz diyorlar, hem Müslümanız diyorlar, hem iman ettik diyorlar, hem de muhakeme hususunda tuğyan edenlere, yani isyan edenlere gidiyor. Yani fetvalarında Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine uymayan fetva verenlerin yanına gidiyorlar. Halbuki onları reddetmekle emrolunmuşlar. Ve biz bununla emrolunduk gerçekten de. Yani önceki inandığını söyleyenler de, şimdi de bununla emrolunmuştuk. Biz Allah ve Resulüne baş kaldıran hiçbir fetvaya göre hareket edemeyiz. Biz ihtilaf anında Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine gitme mecburiyetimiz vardır. Yani Allah'ın indirdiklerine gitme mecburiyetimiz. Bakınız Nisa suresi ayet 59. Bir önceki ayet Nisa 60'tı. Bu ayet ondan biraz daha açık, net. Diyor ki: "Fe'in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ilallahi ve rasul." Bir şeyde niza ederseniz, bir şeyde ihtilafa düşerseniz, farudduhu ilallahi ve rasul. O meselenizi Allah'a ve Resulüne götür. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْبِيرٌ. Eğer gerçekten iman ettiğinizi söylüyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe inandığınızı söylüyorsanız diyor, böyle yapın diyor. Çünkü bu hem iyi, hem hayırlı, hem sonuç itibariyle daha güzel olan şeydir. Öyleyse hayırlı sonuç isteyenler, güzel bir sonuç yakalamak isteyenler, değerli kardeşlerim, meselelerini Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine götüreceklerdir. Öyle dini mevzular konuşlanırken ben işte geçen sene hocadan şunu duydum. Bu demode laflar artık kalkması lazım. Bizim şeyh efendi şunu söyledi. Hayır. Dinden bahsediyoruz kardeşim. Tamam, şeyhinden faydalan, hocandan faydalan, üstadından faydalan. Ama ondan faydalandığın şeyler ayet hadis olsun. Ondan duy. Sen yerinin numarasını belki bilmiyorsan ondan öğren ama bize de ayet hadis getir. Veya biz de götüreceğimizde ayet hadis götüreceğiz. Öyle duyduğumdan olmaz. Gördüğümden olmaz. Bakın Allah, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa diyor. Var mı Allah'a ve ahiret gününe inancımız? Var. Varsa meselemizi Kur'an'a sünnete götüreceğiz. Allah'a ve Resulüne havale etmek Kur'an'a ve sünnete demektir. Herhalde meselenizi elinize alın veya el ele tutun. Allah'ın ve Resulünün yanına gidin demiyor. Allah'a ve Resulüne gitmek, meseleleri ona havale etmek demek, Kur'an'a sünnete gitmek demektir değerli kardeşler. Bize emredilen bu. Eğer Müslümansa. Daha tehlikeli, daha tehdit edici ifadelerle bakın Rabbul İzzet ne buyuruyor. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Burada Allah Azze ve Celle yeminle ifade buyuruyor. Rabbine and olsun ki diyor, onlar aralarındaki çekiştikleri meselelerde seni hakem tayin etmezlerse, ey Muhammed, seni hakem tayin etmezlerse, ondan sonra senin verdiğin hükümlere de içlerinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmazlarsa iman etmiş olamazlar. La yu'minun. İman etmiş olamazlar. Görüyor musunuz? Aynı surenin 60. ayeti celilesi. Ha bakın burada daha tehdit bari bir ifadeyle Allah Resulü'nün koyduğu hükümlere başvuracak. Hem de onlara başvurduğumuzda içimizden bir sıkıntı duymadan ona teslim olacağız. Ona teslimiyet göstereceğiz. İhtilaf ettik, niza ettik. Olabilir, insanız. İlmi kısırlıklarımız çok. Bir meselede tartıştık. Ne yaptık? Kur'an'a, sünnete gittik. Gittik ki Kur'an ve sünnet bizim söylediğimizin tam tersini söylüyor. Ona itaat edeceğiz. Ona ittiba edeceğiz. Hem de içimizden bir sıkıntı duymadan. Değilse iman etmiş olamayız diyor. Allah Nisa suresi ayet 65'te. Yine Nur suresi ayet 51 değerli kardeşlerim. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü semi'ana ve ata'ana. İşittik ve itaat ettik. İşittik ve isyan ettik diyenler de kim biliyor musunuz? Yahudilerdir, kafirlerdir. Müminlerin sözü neymiş? Müminlerin, inananların sözü semi'ana ve ata. İşittik. Tamam. İşittik. Tamam arkadaş, yeter. Yok. İşittik ve itaat ettik. O işitilen şey neyse onun mucibince hareket edeceksiniz. Böyle babamızın tarlası değil. İman etmişsek bu böyle. Ha iman etmemişse paşa keyfin bilir. Allah seni zorlamaz. Kimse de zorlamaz. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin diyor Allah. Allah kimseyi zorlamıyor. İman eden böyle gider, neticede şuraya varır, küfreden şöyle gider, neticede şöyle olur diyor. Zorlama yok. Ama ben iman ettim diyorsa, ben Müslümanım diyorsa bir kimse, kurallara, İslam'ın kurallarına uyma mecburiyetindedir. Normalde iş hayatında, hayatınızda bile, öyle mi? Bir fabrikaya gittiğiniz zaman, oranın nizamına uyma mecburiyetiniz yok mu? Burada mı çalışacaksın arkadaş? Evet. Tamam. Buranın kuralları var. Buraya uyacaksınız. Orada çalışıyorsan oraya uyma mecburiyetindesin. Bu işte de böyledir. Ben iman ettim, ben Müslümanım diyorsanız İslam'ın kurallarına uyma mecburiyetiniz var. Öyle işinize geldiği yerde teslimiyet, gelmediği yerde yan çizmek, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Evet. Rabbimizin zikredilen bu ayeti kerimeleri delalet ediyor ki değerli kardeşlerim, insanların gerek dinin usulüne ve gerekse furuuna dair ihtilafa düştükleri her meselesini Kur'an'a sünnete götüreceklerdir. tekrarında fayda var. Allahu Azze ve Celle, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş iseniz böyle yapın buyurarak meselenin önemini, meselenin ehemmiyetini ve bu şekilde hareketin Allah'a ve ahiret gününe imanın iktizasından olduğunu anlatıyor bize. Allah'a ve ahiret gününe imanın iktizasındandır değerli kardeşler. Bunun için konunun bu bölümü ile alakalı da Müslüman çok dikkat etmesi gerekir. Unutmayalım ki Resulullah'a muhalefet insanın başına musibetlerin, belaların, fitnenin gelmesine sebep olur. Bakın bunu da İslam zikrediyor. Bilinen bir gerçektir ki hayırlı şeylerle meşguliyet insanın güzel şeylerle karşılaşmasına vesile olduğu gibi kötü ve çirkin şeylerle meşgul olmakta insanın bir takım fitne ve musibetlerle karşılaşmasına sebep olur. Allahu Azze ve Celle bakın Kerim kitabında ne buyuruyor? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٍ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ O peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar diyor. Görüyor musunuz? Peygamberin emirlerine muhalefet edenler bir fitneyle, bir musibetle, bir belayla karşılaşabilirler. Nur suresi ayet 63. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Size neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz. Size neyi emrettiysem ondan da gücünüz yettiği kadar yapınız. Şüphe yok ki sizden öncekilerin helak eden şey çok çok soru sormaları, yani fuzuli soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Burada konunun bu bölümü ile alakalı altı çizilecek yer, öncekilerin helakına vesile olan şeylerden bir tanesi de neymiş? Peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Muhalefet biliyorsunuz bildiği halde, gördüğü halde, duyduğu halde onu yapmamasıdır. Tersine hareket etmesidir. Evet, Buhari'deki hadiste böyle söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadisi şeriflerinde, yine Buhari hadisi, diyor ki Allah Resulü, ben kıyametin önünde kılıçla gönderildim. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet, aşağılık ve adilik, cizye ödemek, emrime muhalefet edenlerin üzerine kılınmıştır. Emrine muhalefet edenler, zillet, aşağı, perişan olun. Bunların üzerine kılınmıştır. Perişan olun. Zillete düşerler. Siz zannetmeyin ki sadece maddi manada imkanları geniş olan, parası pulu bol olan, fabrikası olan, zengin olan, keyfi tıkırında bu musibet ve bela içerisinde olmayan, çok hoş bir hayatı olan. Hayır. Ondan daha büyük bir musibet bela olur mu ya? Yani inançsızlıktan, imansızlıktan, Allah ve Resulü'nün istediği şekilde hareket etmemekten daha büyük bir bela olur. O güle oynaya azaba doğru yürüyor. Güle oynaya keyifli keyifli azaba doğru yürüyor. Bundan daha büyük bir bela olur. Çünkü geçici bir alemdir burası. Diğer tarafa varmak için bir bekleme salonudur. Bir imtihan salonudur burası. Burası önemli değil. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her işin bir canlı dönemi vardır. Her canlılığın da bir sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulan kişi de helak olmuştur. Yani sünnet biliyorsunuz peygamberin takip ettiği yoldur. Takip edin. Yol demektir. Peygamberin takip ettiği yolda sükun bulan, o yolda karar kılan, o yolu seven, onunla meşgul olan kimse hidayete ermiştir. Paçayı kurtarır Allah'ın izniyle. Ama başka yerlerde sükun bulmuş, oralarda iştigal eden bir kimse helak olmuştur. Allah korusun. Bu ve emsali delillerde değerli kardeşlerim bize şu mesajı vermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, yoluna, yordamına muhalefet etmek onun metoduna uygun hareket etmemek insanın başına bir takım musibetlerin, belaların gelmesine vesile olur. Sebep olur. Onun için buna çok dikkat etmeniz gerekir. Musibet, bela öyle yukarıdan aşağı büyük bir topuz, tokmak, efendim inme olarak inmesini beklemeyin. Biraz önce bahsini ettiğimiz gibi Allah ve Resulü aklınıza gelmezse, Allah'a ve Resulüne itaat etmezseniz, onun diniyle alakalı konuşmalar hoşunuza gitmezse, İslami meselelere hor bakarsanız bundan daha büyük bir musibet bela olur. Allah hidayet vermezse ne yapacak? İnsan böyle düşünecektir, böyle yapacaktır. Ve bu da büyük bir musibet beladır Allah korusun. En büyük saadet de hidayettir. O hidayet verdi mi, yani Allahu Azze ve Celle, İslam'ın hükümleri insana güzel gelir. Kolay uygular. Severek yapar. Allah bizleri bunlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, yine bu konuda bilinen bir gerçek daha var ki, iyilikler nasıl ki kötülükleri siliyor ise, unutmayın ki kötülükler de iyilikleri siler. Bu da İslam'ın kurallarından bir tanesidir. Dolayısıyla konuyla alakalı söyleyeceğim, yani Allah'ın Resulüne itaat, ittiba hususunda, bu hususta söyleyeceğim, Resulullah'ın getirdiklerine muhalefet ederseniz amellerinizi iptal edersiniz. Bunun birinci delili Muhammed suresi ayet 33. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve la tubdilu amelekum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerinde yükseltmeyin. Ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözde bağırıp çağırmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Görüyor musunuz? Yani elbette ki peygamberin sesi, peygamberin sözünün üzerine söz den kasıt, peygamber yanımızda değil ki konuşurken onun sesinin üzerine sesimizi yükseltmemiz veya söylediği sözlerin üzerine başka sözleri takdim. O karşımızda olmadığı gibi, yanımızda olmadığı gibi onun sünneti seniyesi, onun konuştuğu sözleri, öyle mi? Karşımızdadır, yanımızdadır. Bu sefer bize şöyle diyor ayeti celile, peygamberin söylediği sözün üzerine sözü takdim etmeyin. Aranızdaki ihtilaflı meselelerde peygamberden bir delil geldikten sonra hala bağırtılı çağırtılı bir şekilde şeyhinizin sözünü onun sözünün üzerine, üstadınızın sözünü onun sözünün üzerine takdim etmeye çalışmayın. Böyle yaygara basarak bizim şeyh bunu bilmiyor muydu, bizim üstad bunu okumamış mıydı diye dolaylı yönden de olsa peygamberin sözüne muhalefet etmeyin. Onun sözlerinin üzerine başka sözleri tercih etmeyin. Farkında olmadan amelleriniz iptal olur. Bu iki ayet-i celiledir. Yani değerli kardeşlerim, insan bildiği halde, gördüğü, okuduğu halde bir ayet olsun, bir hadis olsun, eğer ona ters hareket ediyorsa unutmasın ki diğer taraftan hayırlı bir ameli iptal olur. Eğer muhalefeti şirk boyutunda ise Allahu Azze ve Celle'nin ayeti celilede buyurduğu gibi le in eşrakte le yahbatanna ameluke ve la tekunenne minel hasirin. Sen bile şirk koşsan bütün amellerini iptal eder ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor. Öyleyse insan muhalefetinde unutmasın ki kabul olunan amellerini, o muhalefeti kemirecektir bir güve gibi. Kabul olunmuş amelleri yavaş yavaş fesada uğrayacaktır. İptal olacaktır. Hangi isyanda ne kadar iptal olur onu en iyi bilen Allah'tır. Bizim sadece söyleyeceğimiz bir söz var ki o da delile dayalı olduğu için, eğer şirk boyutunda itikadi ve inanca dayalı bir hususta muhalefet ederseniz amellerinizin hepsini alır götürür. İşte biraz önceki ayette dediği gibi, eğer şirk koşarsan bütün amellerin iptal olur. Buna en güzel örnek namazdır. Biliyorsunuz senelerdir dilimizde tüy bitti. İslam'da namazı terk etmenin cürmü şirktir, küfürdür. Kim namazı terk ederse bütün amellerini iptal etmiş olur. Hatta daha net ifadelerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki bir ikindi namazını diyor terk ederse amellerini iptal etmiştir. Amellerini iptal etmiştir. Başka bir hadiste bütün malını, ehlini kaybetmiş gibidir diyor. Dolayısıyla muhalefet edilen öyle önemli meseleler var ki bunlar unutmayın ki sizin bütün hayırlı şeylerinizi siler götürür. Biraz önceki ayette peygamberine hitap ediyor. Allahu Azze ve Celle. Düşünün peygambere hitap ediyor. Yani sen bile şirk koşacak olursan senin de bütün amellerini iptal ederim diyor. Allah kendisine şirk koşacak bir peygamber seçmez. Bununla Allahu Azze ve Celle şirkin çirkinliğini, bununla Allahu Azze ve Celle şirk, küfür kimde vuku bulursa bulsun, isterse bir peygamber olsun, onun bütün hayırlı şeylerini siler atarım. Burada şirkin çirkinliğini anlatıyor. Buna çok dikkat etmek gerekir. Öyleyse burada konunun bu babı ile alakalı söylenmesi gereken son söz, unutmayın ki peygambere muhalefetiniz sizin güzel amellerinizi de iptal eder. Muhalefetiniz hangi seviyede, hangi derecede ise o seviyede, o derecede Allah en iyi bilen amelinizi iptal eder. Onun için bu hususta çok önemlidir. Peygambere itaat, ittiba hususunda kafamıza yazacağımız hususlardan bir tanesi de budur. Ve değerli kardeşlerim, dersimizin en son babı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yolda yürümeyenlerin kıyamet günündeki nedametlerinden hiç haberiniz var mı? Gelin hep beraber kıyamet günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, yordamına, metoduna, menhecine göre hareket etmeyenlerin nasıl bir pişmanlıkta olduklarını şöyle Allah'ın haber verdiği şekilde birbirimize haber verelim, okuyalım. Bakalım işin vahameti ne boyuttaymış. Ahzab suresinde Allahu Azze ve Celle 66, 67, 68. ayet. Diyor ki Allah burada, yüzlerinin ateşte çevrilip evrilip çevrileceği o gün derler ki eyvahlar olsun bize, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik. Ve yine dediler ki Rabbimiz, gerçekten biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Böylece onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara azaptan iki kat azap ver. Onları büyük bir lanet ile lanetle. Çünkü bu beylerimiz, büyüklerimiz bizi saptırdılar. Ayetlere dikkat ederseniz orada Allah Azze ve Celle diyor ki onlara da size de diyor. Beylerinize, büyüklerinize uydu. Yani beyleriniz, büyükleriniz sizi saptırdı. Niye itaat ettiniz? Neden sorup soruşturmadınız? Neden bakkaldan, manavdan bir kilo, iki kilo domates, patates alırken mıncıkladınız, cincikladınız, iyi olsun diye seçtiniz? Neden dini mevzularınızda araştırmadınız? Beyleriniz, büyükleriniz ne dediyse niye yaptınız? O beyleriniz, o büyükleriniz sizden şöyle bir 1 milyar 100 lira istese hemen paldır küldür veriyor muydunuz? Hayır. Hemen bir teminat alarak, hemen bir anlaşma yaparak belki de bunun neticesinde veriyordunuz. Yani bu hususta işinizi sağlama alıyordunuz. Ama dini mevzularınızda araştırıp soruşturmadınız. Beyiniz ne dediyse kabul ettiniz. Hocanız ne dediyse yuttunuz. Üstad ne dediyse yuttunuz. İşte orada diyorlar ki biz beylerimize, büyüklerimize uyduk. Onlar bizi böyle yönlendirdi. Biz onun için bu hale düştük. Bizim hesabımızı da ona sor diyor. Allah bunu kabul etmiyor Sübhanehu ve Teala. Allah bunu kabul etmiyor. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Yani kıyamet günündeki böyle körü körüne hareket ederek, peygamberin sünnetini bırakarak, falanın filanın takip ettiği yolda yürüyenler, orada biz bunlara uyduk, bunlar bizi saptırdılar, böyle bir mazeretleri kabul olmayacaktır. Çok uyanık olması gerekir. Çok uyanık olması lazım. Yine Furkan suresindeki bir ayet, buna da dikkat ederseniz, o gün Allah'a ve Resulüne itaat etmeyerek kendisine zulmeden kimse ellerini ısırarak şöyle der: ah keşke peygamberle beraber bir yol edinseydim. Yazıklar olsun bana, ne olurdu falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Ben peygamberle beraber sadece bir yol edinseydim. Falanı filanı kendime dost edinip onun yolunda gitmeseydim. Ve ayet devam ediyor, diyor ki, çünkü o bana gelen Kur'an ve sünnet zikrinden beni saptırdı. Zaten şeytan Allah'ı, insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır diyor. Görüyor musunuz? Burada da değerli kardeşlerim, peygamberin yolu ile yol edinmeyen, kendisine peygamberin getirdiği metoduna göre hareket etmeyen, onun tarif ettiği sünneti seniyesinde yürümeyen kimseler orada ellerini ısıracaklar. Ve ah keşke biz peygamberle beraber bir yol edinseydik. Ah ne olurdu falanı filanı kendimize dost edinmeseydik. Öyleyse değerli kardeşlerim, sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Eğer cennet istiyorsanız, eğer cemalullah istiyor iseniz, Allahu Azze ve Celle bizler için örnek ve önder olarak seçip gönderdiği bir peygamber vardır. Onun adı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona ittiba etme zorundasınız. Ona ittiba etmek zorundayız. Değil mi ki cennet istiyoruz? Değil mi ki kurtuluş istiyoruz? Öyle mi? Değil mi ki cemalullah, yani Allah'ı görmek istiyoruz? Onun nimetlerinden faydalanmak istiyoruz? Öyleyse Resulullah'a itaat etme mecburiyetindeyiz. Onun getirdikleriyle hemdem olma, onun inancıyla inançlanma, onun amelleriyle amellenme mecburiyetindeyiz. Eğer kurtulmak istiyorsan. Allahu Azze ve Celle'den niyazım, henüz hayat sermayesi elimizdeyken bizleri Resulünün yoluna hakkıyla ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşler. Diğer taraftan da oğlum sorumunu sormak isteyen varsa yazıyla kağıta gönderebilirler.